U hebt het over gaten die gevuld moeten worden door Europa. Zij hebben het over wapens die geleverd moeten worden. Maar kan dat? Want veel van die wapens die daar nu zijn, die Attackums, die lange afstandsraketten, de Patriots, luchtafweergeschut, F-16's, dat zijn allemaal Amerikaanse spullen. Als de Amerikanen zeggen, wij gaan weg en we trekken onze licenties in, dan is daar geen vervanging, toch? Dan kan Europa niks leveren. Ja, het zou mij heel erg verbazen als ze zover zouden gaan dat ze zelfs licenties zouden intrekken. Nou, laten we eerlijk zijn, moeten ons dingen nog echt verbazen over deze regering? Laten we even afwachten. Ik denk wel dat ze nu dreigen met het stoppen van hun eigen hulp. En dat is al ernstig genoeg, want sommige van die capaciteiten hebben we in Europa niet. Tegelijkertijd hebben we ook nog wel capaciteiten waarvan ik denk dat kan veel sneller die kant op. En ik hoop dat daar morgen in Londen ook meer duidelijkheid overkomt. En waar hebt u het dan over concreet? Nou, bijvoorbeeld de Duitse kruisvluchtwapens die nog niet geleverd zijn. Ja, die Taurus, waarvan Scholz heeft gezegd, wil ik niet. Ook de Fransen hebben nog meer wapens die mogelijk zijn. De Britten zelf ook. Dus er zijn nog wel. Kijk, wat heel belangrijk is, is dat Oekraïne in staat wordt gesteld om ook diep in Rusland nu klappen uit te delen, zodat de bevoorrading van de troepen ook spaak loopt voor de Russen. En dat was, Europa heeft er altijd mee getwijfeld en de NAVO ook. Doe dat nou maar gewoon. Er is nu geen tijd meer te verliezen. Want Moskou zal nu proberen zoveel mogelijk winst te halen op het terrein. Om de grens te verleggen om zo nog meer gebied te kunnen claimen.